أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قديات کې الله جل جلاله د ترحم او د رحم اسباب بیانې چې ګویا د الله نو ویریږي مشرکانو او دا شرک پرې د ایمان اختیار کړي او د الله د عذابونو نو ویریږي چې کوم ستاسو وړاندې دي چې هغه وقایع به من کان قبلکم دی هغه واقعات دي چې الله جل جلاله مخکې قومونو باندې عذابونه راوستي دي او ما خلفکم عذابونه چې کوم رستو ستاسو نه دي یعنی آخرت کې را روان دي نو داغی نو یریږي داغی نه ځان بچګه داغی نه عبرت واخله نو د دې دوه سيزونو نه ځان بچګه او بازو د مابین ادینه اغستلې احوال د برزخ د قیامت عذابونه او د ما خلفکم نه مراد چې کوم تاسو رستو دي چې هغه دنیا را رستو پاتې کیږي نو د دین د دنیا واستلې نو بیا معنا دا شو ما بین ایدی کوم چې کوم قیامت کې را روانه عذابونه دي او حالات دي داغه نه ځان بچ کې او یریږي او چې کوم دنیا کې دي دنیایي سزاګانی دي نو چې دین تاسو یریږي عبرت والے ایمان رال نو لعلکم ترحمون خایږي چې په تاسو باندې رحم وکړي و الله فرمایي چې دی اعراض کوي ځکه د دې عادت اعراض دی نو دې داونه منل اعراض او کولې داغي وجه الله بیان فاعرضوا وما تاتيهم من آیات دی فاعرضوا یعنی دی اعراض کو وما تاتيهم من آیت او ناراضي دې ته یو دلیل من آیات ربهم د دلائل او د پالون کې د دوینا د رب د دینا الا كانوا عنها مگر یی دی د عین معرضین مسلسل اعراض کون کی دا غین مخړی غنم نه مدالنا د آیات نه هویا کلام الله ولا آیات مراد دی قران کم آیاتونه جراشي الله دې د مشرکان مزاج داله د دې عادت او کریکټر دا جوړ شوی دی چې بس دا غینه اعراض کوي دا غینه مخړی غنه مني او یاد آیات رب د پالون کې د طرفه د آیات نه مراد دلایل د تکوین دي دلایل د قدرت او د طاقت د الله دي کم دلایل چې د الله په وحدانیت باندې راضي نه دی دا غینه اعراض کوي دا غینه مخړی و اذا قيل لهم او په هغه وخت کې چ او ویل شي دي ته انفقو تاسو خرچوګه مما دا غسن رزقکم الله چې الله درګړي دي تاسو ته نو دا ظاهره خبره ده هر څه چې په کائنات کې چا سره هم دي که ذات ته کو وجود دي که اوصاف دي دا ټول الله دې رب مخلوق ته عادیات دي دا الله ورکړي دي نو د دې وجه چې د الله د طرف مطالبه وکړي شي نو خرج وکاري. نو چې دې ته ویل شي خرچو کې دا غسنه چې کوم الله درکړي دي نو د دې جواب غسي. الله فرمای قال الذين كفروا ويا كسان كافرن چې کو پرې کړل دي ادا کو پرې زکه وې چې دا کفر دی په دې غلطو خبرو باندې راړی. سلام موصول سره ذکر کو وجه ته اشاره وکړه چې د دې دا کو پر دې دومره په غلط جواب باندې مجبور کی. قال الذين كفروا للذين امنوا ویا کسان چې کفر کړه دې خبرو کی آ کسانو ته چې ایمان راوړل دي انو تعم ملو یشاء الله اتعما ایم خوراک کو په هغه چا باندې کچره الله وخته وي د خوراک وختل په اغي باندې نو اتعم هو الله به خوراک کړو او چې الله غي ته خوراک ور نه کو مالدار نه کړو به رزق غریبانې پاتې کړو نو زمونږ څه کار دی چې مونږ په خورو کچره الله دی خوخ وي او الله په خروله نو الله به په خروله نو مونږ د الله په منشا باندې چلیګو گویا کې چې الله په نخره نو مونږ د الله د منشا مطابق چلیګو مونږ په نخره نو دیتا ویلگی کلمت حق ارید به الباطل حق خبر بانده د باطل اراده کول اذا الله د منشا سره چلی دل خو خودی خدا دل تا کی کلمه و خبره ظاهر کی خو حق کاری چې مونږ د الله د منشا سره چلی گو و دا دینا مراد دا دی منشا بانده چلی دل ندی بلکه دل تا دی وغا خپل بخل اغا خپل بخل بالقرار سادل لی او خپل مال بچ کول لی او غلط استدلال کول لی ولی زکا یو دا اللہ مشیط تکوینی دے دا اللہ مشیط تکوینی دا دے اللہ چا تا ارادہ کردے نو غریبی پیدا کردے دا اغا اللہ تعالی پا غریبے کی امتحان لی او سوک اللہ مالدار پیدا کردے نو الله جل جلاله دا اغب مالداره کې امتحان دی او دا الله حکمت ته د فقیر ابتلا په فقر سره ده چې صبر کيو کنه کيو د مالدار ابتلا او امتحان او ازمائش اغب په مال سره ده چې ده په کې د غریب خیال ساتي او که غریب خیال اغه نه ساتي. نو یو دا الله مشیت تکوینی ده دا الله اراده ده دا تکوینی طور الله داسې پیدا کړی بل ته ابتدا الله مشیت تشریعی ده دا الله هغه اراده ده چې شریع طور الله د مخلوقاتو نه اراده کړی دا الله دا خو حق کړی دا چې دا مالدار دی راوالی او غریب له دی ورکی. نو انسان په مشیت تشریعی باندې مکلف دی چې کم الله په شریعت کې د انسان نه اراده کړی دا تب اغه سره چلےږي کم چې مشیتی تکوینی ده هغه ته بنه ګوري اخو الله ته یو حکمت په بنا باندې یو غریب او یو مالدار پیدا کړی ده هغه د الله جدا اراده ده هغه ته مشیتی تکوینی وای او یو د الله مشیتی تشریعی ده یو الله دا اراده کړی ده چې دته دی مالدار ورکی دی غریب ته نو ته حکم کړی ده نو ته به شریعت ته ګوري ته به تکوین ته نه ګوري ته د شریعت مکلف تبا دیتا گوری اللہ مالدار تاوی غریب لیورکا نو تا دا اللہ ارادی سرکا چلیگی نو دیتا گوری چی اللہ وی غریب تاورکا نو غریب تاورکا خبر دیان درالا. نو بہر حال دا کفارو دا منکول دا وجه دا بخل نو دا وجه دا ابتلان نو او اللہ چی غریب غریب پیدا کردن دا وجه دا ابتلان دی او کافر چی وطنور کئی نو دا دا وجه دا ابتلان نو چی پا اغ بلکه د وجه د بخل نه چې مال نه دو هغه ډیر خوږي. او بیا د دې آیات شانې نزول کې مفسرینو یو واقعیا نقل کړی دا په اثر التفاسیر کې د ابوبکر صدیق او د ابو جهل رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د ابو جهل لعین چې هغه په ګران او تسخوراک ورکاو ابو جهل وته وی الله په دې قادر دی چې دې تور کې کناغه وته بالکل قادر نو دا وی چې الله قادر دی او سره د قدرت انور کې نو استاد کار دی چې دوی ته خوراک ورکې ناغو تی اللہ قادر دے اللہ تی منکڑ دا اللہ پی ازمائش کے امتحان کئی غریب بانی میں امتحان کئی اگن منکڑ دا مالدار بانی میں امتحان کئی او مونگ تی حکم لدے کل دے چی مونگ غریب تور کو مونگ مالداران یو پا مونگ ابتلا دا چی مونگ اید تور کو او اللہ دا دن دا دی منی ندکڑ چی اللہ عاجز دے بلکہ اللہ جل جلالہ پا دا بانی پا خپل پکر کے امتحان کئی او پا مونگ بانی پا خپل مالدارے کے امتحان کئی مونگ لور کول پکار دی او دل صبر کول پکار دی ندد شان نزول نم دا معلومی گی چی دا خبر اچھا کڑی وا دا ابو جہل کڑی وا نو بہرحال دا جاہلان یو طریقہ را عام طور دا اللہ جل جلالہ دا مشیت سہارا لی دا مشیت تکوینی سہارا لی چو گناہو کیو بس دا اللہ دا سے مکرر کڑی انو خبر دا اندالا اللہ مکرر کڑی کو تا اللہ منکڑی وی تا بدی تا گوری چی ما تا دا اللہ حکم دے تا بدی تا نگوری چی بس دا اللہ مکرر کڑی دا او دا اللہ تکوین دے اللہ دا ایک کائناتی و نقشہ تیارا کڑی دا تا پا اغا نقشہ بنے چلے گی کم چې تا ته الله قرآنی نقشه تشریعی د شریعت والا نقشه را لګلې ده نو ته به باغی باندې چلیږي. نو قال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړل دي للذين امنوا كسانو ته چې ایمان راوړل دي انو تیم ملو یشاء الله ایم خوراک کو په هغه چا باندې لو یشاء الله کې چې وخت وي الله تعالی خوراک پاغي باندې اتمو الله به خوراک کړو. نګورا نن دا خبره بازي مالدار چې کوم غریب مالدار شي هم دا خبره کوي دا غریب خدای پیژندلې خبره ده درال کله خدای پیژندلې نه وي او دې لایق وي ته کې سړی ته به نوې ته به ورکړو دا غلط خبره ده. دا خبره خو یو انسان د غرور د وجه نه کوي یو د تکبر د وجه نه کوي یا کې دې چې غریب سره حسد نو داغي د وجه نه کوي نن تم د الله بنده او غم د الله بنده دي د سه حکمت د وجنه الله داغه په غریبه کې ابتلا کوي او ستا په مالداري کې ابتلا کوي او د مالداري امتحان دا ګوره ډیر سه ګران دي د دې پاسکول ډیر ګران دي د غریبه د امتحان خبر ده دا لګره نو دین ځان ساتل داسې خبرونه ځان ساتل پکاري نو خپل یو غریب نه راځي دا غریب کو خدای پیژندلې ما ترور کولا دیو کس نه اورېدلې او دبل نه مالدار سړی وځي نه منم چې الله رازق زموږ استاد خبره کولا زموږ نه علاقې وځي نه منم چې الله رازق ما دې چولې وی ک الله رازق نه به خلک دلو کې ونه مړي وای ما ته وی چې ټیک ته الله رازق ته خود مرده پر اسباب منی ویاو نو کله الله جل جلاله به مرز راولي نو کله استودنت شي نو دانه چې الله رازق نه رزق وسره ختم شو دا د دې وجه نه خو الله چې څنګه د مرګ د پر نور اسباب ګرځي نو دا غرنګي رزق نه ملاوي دلم کله نه کله الله جل جلاله د مرګ سبب وګرځي ان انتم الا فی ضلال مبین نه اتا سودا خبره د چاره دا خبر خویا بازی وای کول د ملایکی دی نه اتا سو کافرانو په گمراهی ښکارا کی او بازی تفسیری حازن لیکلی او دا کول راجح کول لی چې د کافرانو مسلمانانو ته دا خبره وکړه څنګه چې د مخ کی خبره کافرانو ته وکړه که الله خرول وي نو خرول به وي کدی لایق به الله به خرول او که الله وخته وي مونږ نه ورکو دا تاسو چې وای چې اخروه نو ان انتم نه تاسو مسلمانانو الا فی ضلال مبین مگر په گمراه ښکارا کې خپل مال ځای کوي ښکارا خطا باندې خدای په یو کس نه خوري دی په خوره خوله نارکل دی او تی مړه نظر کافرانو خبرې دي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون ودي واي متى هذا الوعد کله پیدا قیامت وعده د قیامت ان كنتم صادقين کې چرتا سرشتنی نه نه داس تاسو دې لپاره نه چې تحقیق کو دا انکار او استهزاء نشتا کله به چالي دل دي څنګه خلک ټوکې کوي استهزاء کوي دا سوال د استهزاء دی دا سوال د انکار دی دا سوال د تحقیق نه دی چې موږ د معلوم نه رښتیا خوشته خو کله تاریخ خوای ما ينظرون الا صحه واحده الله پرمای دی انتظار نه کوي مگر دی اوی چې د جبريل د اسرافيل عليه السلام د شپېلې صحیح نه مراد د اسرافيل عليه السلام شپېلې اوی شپېلې د ودی قدري دي نو مخ کې شلمه سي پره کې ما تحقیق ذکر کړم الا صحته واحده مگر داغه چغه یوی تاخذهم چې دایش پهلې چغه دا تاخذهم هغه بونی سي دی لره وهم يخصمون او دی به مصروف وي جګړې به کوي لګیا به په خپل معاملات وګي فلا يستطيعون توصيه پس دی به طاقت نه لري توصيه د وصیت کولو ولا الى اهلهم او نخپل اهل ته يرجعون دی به واپس شي یعنی قیامت پر ناسا پر رضی اللہ فرمائی ایک دم بس داغی انتظار کئی چې ایک دم چگا راشی ہو دی انی سی او بیا خپل اہل تا او خپل کور والتا ام دا دیو اپسی نوشی او قیامت پر ناسا پر رضی ہاں صحیح مسلم حدیث دی دابو حرس ابن نبی علیہ السلام فرمائی چې قیامت بس قائم شی او سڑی با خپل تازه لنګ او خی ابه اول شي او هغه به لخلته ني رسول جي قیامت براشي هغه لوخه به لخلته کړي ني جي قیامت براشي او دا رنگي یو د سړي په یو بل سره غستل کوي کپڑے دکان کې وي او خبره به شروع دي دی به عقلاني ته مشوي تر دې چې قیامت به قائم شي او سړي خپل خوز لوي او خوز د لیو نه برا او پس شي ني تر دې پورې چې قیامت براشي نو قیامت به ایک دم راځي الله وی دی قیامت انتظار کوي او چرایش ندی په مصروف په پزان بم کوی نشي بیا به دومره ټیم نشي چاته وصیت کی د څه خبره او نه کدی بازار کی او یا خپل کوو مخو کې یا چرته تلی نو بیا خپل اهل تم واپس کېدی نشي با غزه کې به په قیامت راشي او د غزه کې به دی ختم شي قیامت به راونی شي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ شِجُوا لِشِدَّةِ تَقُومَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَيَرِيكَ دَاغَسْنَا چولانګستاسو سودی و ماو داسنا خلفکم چورستوستاسو ندی لعلکم ترحمون خایګستاس د پارا چ پتا زرحم کله شی و ما تاتی مو ناراضی دیتا مین آیاتنی سو دلیل مین آیات ربهم د دلائل او د رب د دینه الا کانوا انها مگر ایدا غینا معرضین اراس کون کی و اذا قیل او پا وقت چو ویل شی لهم دیتا انفقو خرچو ک مما دا سنا رزقکم الله چې درکړی دی الله تعالی تاسو ته قال الذين ويا كسان كفروا چې کفر کړه دي للذين امنوا كسانو ته چې ایمان یې راوړل دي انو ته مویم خوراک کو من پاغه چا باندې با غریبانو باندې لو یشا الله کچره غوته وی الله تعالی خوراک پاغه باندې اتمون خوراک به کړه وی غی باندې ان انتم نتا سے مسلمانانو الا فی ضلال مبین مگر په خطا ښکارا کی گمراه غلط خطا ښکارا غلطی کوي و یقولون او دی وای متا هذا الوعد کل بيد وعد قیامت ان کنتم کچری اتا سو صادقین رشتین خپل وعده کی الله فرمای ما انظرون الا صحت واحده د انتظار نه کوي مگر د چا یوي تا خود هم چوبن سیدی لرا په هم یخصمون او دی په مصروفی خپل معاملات کې دی په جګړه کې خپل معاملات کې اغستلو خرصولو کې کارونو کې فلا یستطيعون دی په طاقت نظر یو توصیات د وصیت کولو ولا اله اهلهم او نخپل کورون والتا خپل اهل ولا اله اهلهم او نخپل اهل او نه اهل خپلتا يرجعون ادي بواپس شي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلا متصابات فرات نصیب کی ان استاد عذبون عبرت را نصیب کی یلا استا پیاتون باندې موږ ایمان ساتون کی هغه تمغه نه ناستي ولا جوړ کی داغي اوري دو ولا جوړ کی یلا استا فلرت د خرچي څومره طاقت استطاعت داغي توفیق را نصیب کی قیامت د تیارې توفیق را نصیب کی الله د قیامت سختونه موږ وساتي یلا راضی شکر الله نصیب کو سن الله تعالی